Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 czerwca, minęła 24. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Remis Polski z Rosją w przedostatnim towarzyskim spotkaniu przed piłkarskim Euro 2020. Dobrowolne szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat zaczną się w najbliższy poniedziałek. Zwolnienie z odbywania kwarantanny to największa zaleta unijnego paszportu covidowego, mówi minister zdrowia. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Rosją 1-1 w rozegranym we Wrocławiu meczu towarzyskim. Spotkanie podsumuje Adam Malecki. To był niezły występ Polaków w całkiem eksperymentalnym składzie. W podstawowej jedenastce pojawili się ci, którzy stanowią w większości o zapleczu kadry. Pozytywem jest gol Jakuba Świerczoka. Przy kontuzji Arkadiusza Milika jego celownik może być na wagę złota. Rośnie forma Mateusza Klicha, który miał kilka efektownych zagrań. I Grzegorza Krychowiaka. Bez niego środek pomocy nie ma racji bytu. Po raz kolejny zagrał Kacper Kozłowski, a to rocznik 2003. 17-latek nie ma żadnych kompleksów. Pytania rodzą się, jeśli chodzi o obronę. Tam wciąż jest zbyt dużo przypadku i trudno mówić o monolicie i murze nie do przejścia. Ale jest jeszcze czas. Trzeba harować i szlifować formy na Euro. Jedno jest pewne. W tej drużynie jest siła. Jeśli dojdą stałe pewne elementy z Robertem Lewandowskim na czele, z Rosją nie grał, to kto wie, co wydarzy się na Euro. Teraz Polacy wracają do Opalenicy. 8 czerwca mecz z Islandią w Poznaniu, a inauguracja na Mistrzostwach Europy 14 czerwca ze Słowacją. Wrocław, Adam Malecki. W najbliższy poniedziałek zaczną się dobrowolne szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Będą prowadzone w populacyjnych punktach szczepień. W drugiej połowie września zaczną się natomiast szczepienia w szkołach, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej, do 10 września, dyrektorzy szkół będą zbierać kwestionariusze medyczne od rodziców dzieci. Na podstawie tego w trzecim tygodniu września, od 13 do 17 września, przeprowadzimy akcję szczepień w szkołach. Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach, to znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, ażeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień, będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień. Dzieci i młodzież są szczepieni preparatem Pfizera. Najważniejszą zaletą unijnego certyfikatu covidowego jest zwolnienie z odbywania kwarantanny, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Od wczoraj Polska przystąpiła do systemu takich certyfikatów. Mogą one poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu genowego na obecność koronawirusa. Wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby właśnie nie podlegać kwarantanną, bo standardem we wszystkich krajach w tej chwili w Europie jest to, że jeżeli ktoś nie ma wykonanego testu, nie będzie miał właśnie odpowiedniego certyfikatu, to siłą rzeczy będzie musiał po przekroczeniu granicy odbywać kwarantannę, która jest określona według zasad narodowych. Certyfikat będzie obowiązywał przez rok. Potwierdzenie zielonego statusu następuje 14 dni po drugiej dawce bądź pierwszej, jeżeli jest to szczepionka jednodawkowa. Certyfikat można pobrać za pomocą internetowego konta pacjenta. W Wilnie spotkali się prezydenccy doradcy do spraw bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej z Polski oraz państw bałtyckich. Polskę reprezentowali szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Wśród poruszonych tematów były te dotyczące sytuacji w najbliższym sąsiedztwie Polski. Paweł Soloch podkreślił, że jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia na Białorusi, to ważne jest budowanie międzynarodowej solidarności. Żeby zaangażować to naszych partnerów z Unii Europejskiej, naszych sojuszników z NATO, sankcje i próba przewidywania tego, co może nastąpić w przyszłości, no chociażby w związku z jesiennymi ćwiczeniami Zapad. Tymczasem minister Krzysztof Szczerski zaznaczył, że Polska i pozostałe państwa regionu tworzą alternatywę dla Nord Stream 2 i negatywnych konsekwencji związanych z jego budową. Im bardziej my będziemy jako region odporni na rosyjską politykę gazową, tym bardziej będziemy bezpieczni. Ministrowie spotkali się również z liderką białoruskiej opozycji, Swiatłaną Cichanouską. Rozmawiali z nią o bardzo trudnej sytuacji na Białorusi i konieczności solidarnego działania społeczności międzynarodowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. W ciągu dnia opady możliwe na zachodzie, a w pozostałych regionach dużo chmur, chociaż mogą pojawić się rozpogodzenia. Nad ranem od 4 stopni na wschodzie do 8 w centrum i 11 na zachodzie. W ciągu dnia przeważnie od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Po północy i znak to niechybny. Chyba po tym sygnale już wszyscy wiedzą, że to z sobliwości muzycznej i że od tej pory można nawiązać kontakt z ulubionym radiem dzięki adresowi internetowemu wojciech.osowski przez 2s@polskieradiopisaneraz.pl i można podyskutować na wszelkie tematy w grupie facebookowej Osobliwości muzyczne. Zapraszam gorąco, a z tej możliwości skorzystał już i pan Marcin, który wita serdecznie z Wrocławia chyba i oczywiście stały słuchacz z Mielca, który pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią Halinę Leszczyńską, która realizuje dzisiaj program, pana producenta Margana, słuchaczy i ponownie doktora Wilczura na urlopie. Niechże już wraca. Nogokopaczy tradycyjnie, wiadomo co, natomiast siatkarzy i siatkarki, a jakże. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się i nawet udało mi się zakodować środową porcję jej nadawania. Na jak długo? Tu znak zapytania. Tego nie wiem. Tak czy inaczej, mam cotygodniową nadzieję, że półredaktor uraczy nas muzyką w tonacji do rimol, wszelkiej maści instrumentami, paszczami i językami. Liczę tradycyjnie na Persów, duet AAA. Finowie radzą sobie w hokejowych mistrzostwach. No pewnie. Wyszli na drugie miejsce z grupy i wpadną w ćwierćfinale na Czechów. Oraz inne zaskakujące. Ja liczę także na słowo, które z ust półredaktora, czy to w postaci anegdot, dykteryjek czy czytanek, jest zawsze pożądane. Sam zaś zachwycam się wspominaną kiedyś najnowszą Bondą. Lecz zachwyt będzie to krótki, bo czyta się szybko i zaraz się skończy. Bardzo udany powrót profilera Huberta Mayera. Bardzo. Zdecydowanie polecam, a z perspektywy kolejne pozycje. Jest dobrze. Pozdrawiam czerwcowy Mielec, a jak kwietniowy. Uf, to długi wstęp, ale teraz już naprawdę zaczynamy. Darkest Hour. Noc taka krótka, że być może to prawda. A tymczasem w osobliwościach muzycznych od jakiegoś czasu sięgamy po lekturę, która zawiodła nas do bańkowej Woli. Nie jest to wielki przysiółek, raptem jedna chałupa skryta gdzieś w pośrodku niczego, w borach, do których ciężko nawet dotrzeć, ale udało się to pewnego dnia i to aż dwójce przypadkowych podróżnych. On zabłąkał się, ścigając rannego dzika, którego postrzelił, a później chciał dopaść, odłączył się od przyjaciół, nie znał okolicy i no właśnie, błąkał się przez cały czas, przez cały dzień, aż wyszedł na polanę, zobaczył opuszczony dom, przyszedł. Okazało się, że w domu nie ma absolutnie niczego, więc zajął się przygotowywaniem noclegu, nagromadził trochę chrustu, rozpalił ogień i gdy kolejny wędrowiec, a w zasadzie kolejna wędrowczyni pojawiła się w okolicy, zwiedziona owym blaskiem w oknie, już szła do domu. Tych dwoje spędziło noc razem i no, nie będę tutaj wgłębiał się w szczegóły. W każdym razie efektem owego wieczoru i nocy było to, że pojawiła się na świecie dziecina, ale dziecina została podrzucona kowalowi do wychowania, a później, gdy okazało się, że ma zdolności mediumiczne, została przeflancowana, tak powiem, do Warszawy, do pewnego ośrodka. Zajmował się owym chłopcem profesor, no a jego podopieczny szybko stał się sławnym w całej Warszawie medium. Na seanse z nim ściągali różni i naukowcy, i bogaci pasjonaci. No i tutaj porzuciliśmy w zasadzie naszego bohatera. Co do bańkowej woli, to przypomnę, że nastrój panował tam naprawdę dziwny i tu wspomnę o orszakach na przykład, które pojawiały się nagle na krzyżownicy dróg. Orszak taki okrążał dom wśród żałobnych pieśni i antyfon i szczezał również nagle i niespodziewanie w skrajnym polu po drugiej stronie. Gdy procesja mijała furtę wchodową do ogrodu, celebrujący podnosił ku domowi rękę i kreślił nad nim znak krzyża, lecz w kierunku odwrotnym, zaczynając od dołu. Wtedy z wnętrza odpowiadała mu piekielna wrzawa zmieszanych głosów męskich i kobiecych, nad którymi górował szeroki, urągliwy, rechocący śmiech. Po chwili wszystko milkło, światła gasły i dom zanurzał się znów w senną ciszę pustkowia. Przywołuję ten obraz Państwu, bo do bańkowej woli chyba dzisiaj się znów wybierzemy, ale to za chwilę. Na razie Celtica. Celtica. Słucham jak zawsze po ciemku. Dałem głośniej, bo fajny kawałek redaktor wybrał. Pozdrawiam. Pozdrawia Zbyszek, który słucha nas rzut beretem na Gagarina. No właśnie, a tymczasem nasz bohater, który na początku, jak Państwo pamiętają, umiał przenosić siłą woli różne przedmioty i robił prawdziwy Saigon w kuźni. Gdy przyjechał do Warszawy, troszkę zmienił profil swych umiejętności i zaczęła się z niego wydobywać ektoplazma. Na początku pod pachami pojawiały się jakieś smugi białe, a później doszło do tego, że z owych smug formowały się postacie. A w zasadzie jedna. Wywabiony raz z niebytu fantom stale pojawiał się na każdym seansie jako protagonista jakiegoś zdarzenia, którego wątki gubiły się w mrokach zaświatów. Z czasem przyłączyły się doń dwa inne fantomy, dwie uderzające podobne do siebie wyjątkowo piękne kobiety. Siostry zapewne patrzyły wrogo na siebie. Twarz młodszej blondynki kurczyła się spazmem nienawiści, ilekroć oczy jej spotykały się z oczyma tamtej, czarnowłosej. Mężczyzna jakby ich nie spostrzegał. Wzrok jego, zaszklony przerażeniem, wpatrywał się wciąż w coś przed sobą. Coś u swoich stóp. Na jednym z seansów majowych członkowie komisji eksperymentalnej zadali widmom szereg pytań, które miały na celu zbadanie ich życzeń i pragnień. Odpowiedź otrzymano w formie tak zwanego pisma bezpośredniego. Na tabliczce łupkowej, zamkniętej w szufladzie stołu, znaleziono po skończonym posiedzeniu następujący komunikat nakreślony kredą. Pod 50 stopniem szerokości północnej i pod 40 stopniem długości wschodniej. O, wskazówka była wyraźna. No i profesor nie omieszkał z niej skorzystać. Tu porzuciliśmy i nasze medium, i pana profesora, obiecując, że powrócimy do historii dzisiaj właśnie, także niech tak się stanie, ale najpierw Black Sabbath. Mówi, że jest, słucha i od razu pyta, jaki to zespół. Teraz więc pozwolą Państwo, że mu odpowiem zupełnie niespodziewanie Black Sabbath, ale z albumu Tyr. I czekam, aż Tyr z Wysp Owczych się zrewanżuje i nagra album Black Sabbath. Tymczasem pomyślałem sobie, że być może, bo nie spytałem redaktora Grabka, czy jak sunie na swoim rowerze nocną porą po Warszawie, to czy ma słuchawki na uszach, ale jeżeli tak, to może dojeżdżając do domu jeszcze posłucha, co dalej się działo w Warszawie z profesorem Będzińskim i Jankiem, owym medium. W połowie czerwca w towarzystwie Janka i jednego z przyjaciół lekarzy wyjechał profesor z Warszawy w oznaczonym przez komunikat kierunku. Ostatnią miejscowością w tej stronie, do której docierała jeszcze linia kolejowa, było Węgary, w czystym polu zabłąkana stacyjka. Tu, wysiadłszy z pociągu, trzej podróżnicy znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jak informował kierownik ruchu, zwykły, szary budnik, najbliższa wieś, skąd można było dostać furmankę, była oddalona o dwie opętane mile. Nie pozostawało nic innego, jak pójść tam na piechotę. Na szczęście dzień był słoneczny i ciepły, a rozmyte przez wiosenne dżdże drogi podeschły w miarę wystarczająco. Po czterech godzinach stanęli w małych pieckach, cichej, zarytej między lasy i wądoły wioszczynie. Tu przenocowali, a nazajutrz o świcie, wynająwszy furę, rozpoczęli bezpośrednie poszukiwania. Doktor Będziński, zbrojny w mapę, kompas i sekstans i inne przyrządy orientacyjne, niby jakiś kapitan statku, kierował ekspedycją z kozła obok woźnicy. Chłopina był trochę zdziwiony tą jazdą, na chybił trafił, jak mu się wydawało, tym kluczeniem na wszystkie strony, ale powolne dziwactwo panów z miasta skierowywał konięta to w prawo, to w lewo, wjeżdżał w lasy, brał na przełaj bezdroża, przebierał się gwałtem przez chaszcze, Zawracał, wykręcał, okrężał, dryfował, aż wyłoniwszy się pod wieczór z jakiegoś gęstego jak szczeć boru, wbił siwe oczy w pustą przestrzeń rozciągającą się przed wozem hen po krańce widnokręgu. I nagle przeżegnał się. Chryste Panie! O, i tutaj z tym okrzykiem na ustach porzucimy zabobonnego woźnicę, profesora i całą kompanię ostatnie dni ludzkości. I should have been honest with you from the start. I wasn't born to show people the error of their ways. I was born to murder the world. Taka muzyczka, która przywołuje nieco klimat, tak jakby się duchy z tej ektoplazmy rodziły i chciały przemówić. Chryste Panie, rzekł woźnica, wskazując biczystym jakiś daleki, ciemny punkt na horyzoncie. Toż my, proszę panów, proszę łaski panów, gdzieś podle Bańkowej Woli. Znacie to miejsce? Zapytał Będziński. A już ci znam! Zatracona to wola. No tfu, ja tam z panami nie pojadę. A to dlaczego? A tam coś od lat zawadza. Będziński uśmiechnął się zadowolony. Mam wrażenie, objaśnił kolega lekarza, że nareszcie znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Przyrządy stwierdzają tożsamość miejsca. Za pół godziny będziemy u celu. Ja tam nie pojadę, oponował chłopek. Nie bądźcie dzieckiem, panie Mateuszu. Podwieźcie nas na kilometr od tego miejsca i zaczekacie. Ale pan Mateusz uparł się i na trzecim kilometrze zatrzymał wóz definitywnie. Po długich pertraktacjach stanęło na tym, że panowie pójdą sobie dalej sami, przenocują w Bańkowej Woli, jeśli tak im się podoba, a on, Mateusz, przyjedzie owszem po nich nazajutrz rano i zabierze ich z powrotem z tego miejsca, w którym teraz z wozu wysiedli. Radzi, nie radzi, puścili się piechotą ku majaczącej przed nimi zagrodzie. Podczas gdy woźnica, zaciąwszy konie, skwapliwie pomknął na nocleg ku najbliższemu przysiłkowi, oddalonemu o dobre 3 mile. Koło 7 wieczorem ekspedycja weszła do wnętrza nawiedzonego domu. W jednej z izb na prawo znaleziono resztki suszu i zapalono nim w piecu, bo noc zapowiadała się wyjątkowo chłodna. Po kolacji Janek Gniewosz, dziwnie niespokojny od chwili przekroczenia progu domu, zapadł samorzutnie w głęboki trans. Będziński i Przysłucki ułożyli go na zrzutach pod jedną ze ścian i podnieceni nerwowo czekali na rozwój objawów. O, kropka. I my chyba też sobie poczekamy. Po tych duchach coś łagodniejszego. Bedrzych Smetana i Wełtawa w takiej oto wersji. No proszę, my tu sobie gramy, a tymczasem pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego pisze: dzień dobry, po drodze, dzień dobry, wieczór, po drodze, dobranoc, u mnie na polu całe plus 11 przy bezchmurnym niebie, księżyc świeci jak dobre salami i jak zwykle pan Andrzej dołącza przysłowia. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. I na jutro jaki dzień w Boże ciało, takich dni potem niemało. Z pozdrowieniami w dniu bez krawata dla pani realizator, czyli dla pani Haliny dzisiaj i pana półredaktora. A pan Zbyszek donosi, że Grabek odpisał, znaczy, że dotarł cały. Zuch chłopak, a u nas, no właśnie, myśmy też dotarli do Bańkowej Woli. Przypomnę, że razem z profesorem Będzińskim i doktorem Przysłuckim czekamy na rozwój objawów u medium. Wystąpiły niebawem, w tempie szybkim, dramatycznym. Z ciała śpiącego chłopca zaczął wywiązywać się silny, mleczno-biały wysięg, z którego po paru minutach wyodrębniły się dwa wyraźne kształty ludzkie. Poznali je zaraz. Była to postać ponurego mężczyzny, tak uparcie powracającego w czasie seansów warszawskich, i fantom jednej z jego towarzyszek. Jednej z dwóch sióstr. Zdaje się młodszej, jasnowłosej. Pożerali się wzajemnie oczyma, w których tliła się żądza. Duszna, ciężka atmosfera zmysłów napełniła wnętrze. Kobieta obnażyła pierś jedną, soczystą jak dojrzały owoc gruszy, i nęciła go ku sobie. Przywarł do niej ustami i objąwszy ją w pół, zaczął zdzierać z niej suknię. Wtedy drzwi od sieni uchyliły się i weszło widmo czarnowłosej. Skokiem pantery przeskoczyła do nich i zadała rywalce cios tak silny pięścią, że tamta zatoczyła się pod ścianę. Mężczyzna chciał jej przyjść z pomocą, lecz czarna zastąpiła mu drogę, piorunując spojrzeniem. Chwilę trwała niema walka. Zwyciężyła kobieta. W poczuciu winy spuścił oczy pod palącym wzrokiem zdradzonej. Powoli kontury tragicznej trójki zatarły się, zmieszały i zbite w jeden kłąb wsiąkły z powrotem w ciało śpiącego. Byliśmy prawdopodobnie świadkami sceny wiarołomstwa małżeńskiego, rzekł Będziński, która rozegrała się w tym domu może przed wiekami, uzupełnił uwagę Przysłuski. Bardzo być może. Lecz zdaje się, że fantomy nie wypowiedziały nam jeszcze swego ostatniego słowa. Słyszysz? Z piersi Janka wydobył się przeciągły jęk. A, no właśnie. A my poczekamy na rozwój wypadków w pogańskim lesie. Posiadę go stylem do...